Gaat u wel eens op reis naar een mooie stad? Welke stad vindt u het mooist en hoe gaat u naar die stad?